masu sauraronmu, assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin wannan shiri namu mai suna labaran kirkira, wanda sanarwar One Arewa YouTube ke kawo muku. Idan mai sauraro bai manta ba, muna cikin littafin nan ne mai suna Kana tare da ni, wanda ni ne Dita rubuta. A shirin da ya gabata, mun tsaya ne daidai inda mai littafi take cewa. Kuna za ki kira, kar ki kira a ran karfe 5 zuwa karfe 8 din yamma. Bijira ne za ta ce ba, ya dau jakarsa ya fice. Harin card na san ta yi, ta ja tsaki, sannan ta daga ta karanta. Phone numbers na sa biyu ta gani kai. Aiko na shagiyan wake, barin kira ka ba, bana bukatan 100,000 ka. Daga katin ta yi da nufin ya gawa, karat Asma'u ta sa hannu ta gwabce. Ke ba ni, cewar Fanna. Naki in bayar din. Ke yanzu Fanna Mr. Fauzi gaba daya ya baki card nasa, shi ne ke kokarin ya gawa? Me yasa ya baki? Oho, kiya tambaye sa, ni ba ki san wani abu ba, wallahi tsoro yake bani. Wannan da blue eyes nasa kuma kin san wani abu? Ji ne yake kamar na taba ganin sa a wani waje, kuma kamar yadda muka hadu ba wai irin yamin mutunci bane, kamar irin sharri. Kai shi tana kada kai, ya Allah, a ina na san wannan bawan naka? Ta tambayi kanta. Ke ba sanna an yi mutum, yanzu Mr. Fauzin ya har zaki wani tambayi, a ina kika san sa? Ko kika taba ganin sa? Abin da har office na sakin taba zuwa, ai kun sha haduwa? A'a Asma'u, duk haduwar mu da shi bamu taba hada ido da shi ba sai yau. Kuma a yau din naji na taba haduwa da shi a wani waje, amma na kasa tunawa. Ki dai tuna, cewar Asma'u. Sai ki tashi lokacin tafiyar ki yayi. A sanyaye Fanna ta miƙe, Asma'u ta bi bayanta. Ina jakarki Fanna, akwai wayata a ciki in cire, yana can kan counter a kitchen, please ki fito min da shi. Murmushi Asma'u ta yi, sannan ta fice zuwa kitchen. Can ta ɗau jakar Fanna ta buɗe, daman ba wani wayarta a ciki. Card na Anas ta sa a cikin jakar cikin wata zip, sannan ta rufe ta kai wa Fanna. Isan Fanna gida ke da wuya, ta tarar da Afra kadai a gida, har su mami sun kai baba kenan, ta faɗi a zuciya. Sani da zuwa ya Fanna, ya haku kuma yau? Kin shigowar ki kin yi shiru. Bayan ta zauna kusa da Afra ta ce, wallahi Afra, wani abu ne ke damuna. Wani abu kenan ya Fanna? Yau Mr. Fauzi ya zo coffee shop namu, katsai ta Afra ta yi, don Allah, oh my god, kun samu kun yi magana? Fayyo Allah na, marinta Fanna ta yi a hannu, don Allah ki min shiru. Kina ji ba? Afra ta yaɗa kai, Fanna ta ci gaba. Aimin jiya ma ya je shagon namu, to da ya sha kofi na sai ya ce wai ya masa daɗi, yau ma ya dawo na ƙara haɗa masa. Afra za ta yi magana, Fanna ta katse ta, please ki shiru ki ji ni. Ina kai ki. Bayan na kai masa nan, ta kwashe labarin komai ta bawa Afra. Sosai Afra ta sha mamakin irin tsokancin da Fanna ta yi, a yadda suke shan bakar talaucin nan ne har za a bata aikin 100,000 ta ce ba ta so. Lallai kam Afra kin yi shiru, cewar Fanna. Saboda kin ban mamaki ya Fanna, at the same time kuma kin ban haushi, yanzu har a baki aikin dubbai ki ce ba ta so? Sai yau na san baki son baba ya samu lafiya gaskiya. Afra, wace irin magana kike yi haka? Ba ki tsaya kin ji dalilin da ya sa na ki aikin sa ba ai? To, ina jin ki, wani dalili ne haka? Hannunta Fanna ta riko, wallahi Anas bai da mutunci, kin su kowa sanin yadda nake tsoron masifa da tsawa bana son anin masifa shi ko Anas ba aikin sa sai mun mutum masifa wallahi ko yau dan na zuciyata nayi ban yi kuka ba da ya daka min wata tsawa bayan haka kuma kin ga ai bare yi in bar aiki haka kawai da su ya Suleiman ba bare ji dadi ba mun saba na jima ina aiki da su kawai dan an bani aiki mai kyau sai na mance da su na kyauta kenan ha baya fanna me yasa masu aiki suke barin gun aikin su in sun samu mai kyau shi kansa ya Suleiman in har yana son ki murna zai miki dan wannan promotion ne dan Allah ya fanna ki karbi wannan aiki fawas a rayuwar mu mu ma mu ji dadin da ake ji baba kuma ya samu lafiya kada kai fanna ta yi afra ni ba wannan ba ma afra ina da wrong idea the feelings akan Mr. Fauzi nuna so masasa a idanuna amma kuma ji ne yake kamar na taba ganin sa a wani waje kuma kamar haduwar mu sharri ne afra ban san me ke damu na ba lalle ya fanna ai da ma kin sha kallon sa mana ko kin manta shi kika je office na saran nan a afra believe me wallahi duk haduwar mu da shi ba mu taba hada ido da shi ido hudu da shi ba to in ban da abinki ranan ai na nuna miki shi a TV shirufan na ta yi tana nazarin abu kuma fa haka ranan kin nuna min shi a TV lokacin da babansa ya rasu za ta kara magana sai kuma ta yi shiru amma fa kaman bangansa ba a fanna ki tuna da kyau kin gansa ko da kadan ne kin san dama wani sa'in ai haka ne sai haka kamar baka ga mutum ba amma ka gansa next idan kuka hadu kuma sai kai ta wondering a ina kuka taba haduwa in ba haka ba ina ke ina haduwa da Anas dan Bilonia ko kin manta a ture can London yayin rayuwarsa ban sani ba ko ke ma kin je London din a mafarki afra ta fadi tana dariya mike ta fanna ta yi kuma fa kin yi gaskiya nake ga hakan ne a TV na gansa ranan in ba haka ba kam ina zan hadu da mutum kaman Anas yawa yar gari so yanzu zaki karbi aikin kai ma afra kariya dan kar ta ji haushinta amma kam har cikin ranta ba ta son amsar aikin kuma bata ga abin da zai sa ta amsa ba gara ta so mu neman sabon aiki da ta yi aiki a ƙarƙashin Anas mutum ne kullun cikin masifa baya murmushi balle dariya sai ka ce dodo daddare da misalin ƙarfe 9 bayan sufan nasin idan da sallah suna shirin kwanciya wayar ta ya soma ringin tana kai dubanta ta ga ya Suleiman cikin mamaki ta daga don kuwa bai taba kirarta war haka ba sai addu'a take Allah ya sa ba magana zai mata game da Anas ba assalamu alaikum ya Suleiman fanna sai jin muryar tasa ta yi na rawa ya Anas me ya faru ya Suleiman me ya faru wani abu ne ya muryar ka ke rawa fanna shagon mu fanna ya Suleiman dan Allah me yasa mi shagon namu please tell me hankalin ta tashe take maganar afra take magana afra da ke gefen ta ita ma ji ta zuciyarsa na bugawa shagon mu ya kama da wuta fanna kurumus ya kone ba bin da aka samu aka cire wutan nepa ne ya soma gobarar kafin a kira fire service kurumus komai ya kone salati fanna ke yi ba makawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un take idanunta suka cike da hawaye ya Suleiman kai hakuri mu dau wannan a matsayin jarabawa dole kai hakuri ka rungumi kaddara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gobe insha Allah zan fito dare yayi yanzu da na fito but I'm so sorry, kai haƙuri dan Allah. Na gode Fanna, a haka suka yi sallama. Ya Fanna, me ya faru? Cewar Afira. Afira, shagonmu ya ƙone, wutan nepa ne ya soma gobarar. Salati Afira ta yi, sannan ta yi kalmin ɗin Fanna da ke hawaye. Daman kina da niyan barin aikin, sai ga shi dalili ƙwararre ya zo. Ayya, ya Fanna, da rabon Allah bai son ki yi witnessing a day without a job. Kallonta kawai Fanna take cike da damuwa, ita shi ke nan nata ya ƙare. Me yasa hakan zai faru da shagonsu? Yanzu ya za ta yi da kuɗin asibitin baba, dole a gobe ta je ta soma neman aiki. Washegari da sassafe ta tashi ta je ta shagonsu. Umus komai ya ƙone, abin tausayi. Ya Suleiman da babansa da an gansu an ga wanda suka kwana suna kuka. Kondolin nasu ta yi, ga shi dama ƙarshen wata ya yi, jiran albashi take ta ƙarasa biyan kuɗin asibitin baba. Ga shi yanzu da abin da ya faru, ba su da albashi, don koda za a bata ma ba za ta amsa ba da wannan masifar da ya same su. 1 week later, yau kimanin sati kenan Fanna na neman aiki, ba dare ba rana, amma har yau ba labarin aiki. Abin har kuka yake sa ta, ga kuɗin asibitin baba. ‘Yan asibitin sun dame ta har da cewa in bata ƙarisa biya ba za su kai ta gun ‘yan sanda. Abinci ma ya soma ƙare musu a gida, abin da ya ba kyau. Ita nadaman me yasa ta yasar da kad na Anas ma take? Ta haƙura duk wulaƙancin da masifar da zai mata in har zai bata kuɗi ta biya kuɗin asibitin babanta. Kuka ta sha a waje, sannan ta shigo ciki. Mami da baba da Aiman suna ɗakinsu, tana ƙarisawa ɗakinsu da Afira ta tare ta zauna. Tana zaune yau ko catin ɗin ma Afira ba ta yi don ba kuɗin kati. Afira ba magana ne? Ya Fanna, me zan ce miki? Na riga na gaya miki abin da ya kamata. Kina da halin da zaki warkar da mu daga wannan hali, amma kika ƙi. Kalli yadda kowa yake shan wahala, haba Ya Fanna, don Allah. Afira, wallahi ba haka ba ne. Na riki ƙarya da na ce miki zan karɓi aikin Mr. Fauzi. Mr. Fauzi, wallahi ya bani kar, amma tun ranar da ya bani kar na yasar, ban san ya zan yi ba yanzu. Afira, na yi nadaman yin hakan, ban zaci shagonmu zai ƙone ba. Ku yi haƙuri, ina kan neman aiki har yanzu. Afira ba ta ce mata komai ba, jakarta ta zazzage kan gado don tattara credentials nata. Fitsari ne ya matse ta. Bayan ta shiga bayi, Afira ta lalimo kan gado tana duba papers ɗin don ko bata yarda da abin da Fanna ta ce mata ba, na cewar ta yasar da card ɗin ba. Kaf ta duba bata ga komai ciki ba, har ta haƙura, sai kuma ta ɗau jakar. Duk duba zip na cikin jakar take, can ta jiyo takarda, tana cirowa taga kad ɗin ne daidai lokacin Fanna ta fito. Afira, me kike min da jaka? Ya Fanna, me wannan? Da sauri Fanna ta hauro kan katifar ta mishi kad ɗin, baki ta buɗe wangalo. A ina kika samu? Ina kuwa? Cikin jakarki? Dama baki yasar ba. Dama baki yasar ba kenan, don baki son karɓan aikin ne kika min ƙarya? Kin kyauta? Wallahi tallahi Afira, kin jirin tsohon musulmi kenan, ban san ya aka yi abin nan ya dawo da kata ba. Ai da na san da zamansa, da na ƙirasa tuntuni, ni da ake treatment ɗina, kan za a kai ni gun ‘yan sanda? Shiru tayi tana nazarin wani abu. Can ta ce, aikin Asma'u ne. Definitely it is Simon cikin jakata. Nan ta ba wa Afra labarin komai. 10 minutes later, daidai ƙarfe 5 da rabi. Fanna ce zaune kan kujera. Ɗayan hannunta kati. Ɗayan hannunta katin Anas ne. Ɗayan kuma wayarta a kunne. Tana jiran Anas ya ɗau wayar. Zuciyarta sai bugawa yake yi. Bam, bam. Jama'a masu sauraronmu, anan da mu dakata cikin shirin namu na yau. Domin jin cigaba ko kuma wasu sabbin shirye-shirye, kai subscribing din channel dinmu One Arewa YouTube. Ko kuma ka ziyarci shafinmu mai suna onearewa.com domin jin labarai, siyasa, al'amuran yau da kullum, da labarin wasanni, da wasu novels. Mun gode.